ไดอารี่หมอดูหน้าที่19โดยหมอพีช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกว่าไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดีเพราะมีเรื่องมากมายที่อยากจะเขียนพอได้เห็นตัวเลขหน้าที่19ก็คิดขึ้นมาได้ว่าจะเขียนเรื่องอะไร19เป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่มีความหมายตามโหราศาสตร์ที่เป็นมงคลก็เลยเกิดไอเดียจะเขียนให้เข้ากับความหมายของกำลังตัวเลขดีกว่าเลข19ตามตำราโหราศาสตร์เป็นกำลังของดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงการเรียนการศึกษาศาสนาบุญกุศลทุกรูปแบบถ้าแปลทีละตัวเลข1เป็นเลขที่ใช้แทนพระอาทิตย์ตามตำราหมายถึงความโกรธความหงุดหงิดความร้อนการทำลายล้างความโศกเศร้าโศกาศักดิ์ศรีอีโก้ความพยาบาทความอาฆาตแค้นส่วนเลข9ดาวเกตตามตำราหมายถึงดาวที่เป็นนามธรรมจิตวิญญาณสมาธิภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอตัวเลข2ตัวนี้เรียงกัน19ก็ทำให้เห็นว่าเมื่อโกรธเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันใช้หลักธรรมะเข้าช่วยผลจะออกมาดีเองถ้าเลข1อยู่ตัวเดียวโดดๆก็เป็นเลขไม่ดีต้องกลายเป็นคนสันโดษไม่มีใครคบแต่พอมีเลขดาวธรรมะตามหลังมาก็สยบเลข1ให้กลายเป็นเลขที่ดีไปก็เลยเป็นไอเดียที่จะเขียนเรื่องการให้อภัยตัวเองดังนั้นวันนี้จึงทำให้ได้หัวข้อเรื่องของวันนี้ก็คือการให้อภัยตัวเองหรือการให้อภัยจิตของตัวเองซึ่งช่วงนี้ก็ได้เจอลูกค้าที่เริ่มสนใจทางธรรมะศึกษาธรรมะมาหากันค่อนข้างเยอะหลายคนก็เข้าใจดีปฏิบัติได้ดีแต่ก็มีอีกหลายคนที่พอรู้เรื่องของบาปบุญแล้วเกิดอาการจิตตกรู้สึกเกลียดตัวเองขยะแขยงตัวเองไม่ชอบตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีโทษตัวเองจนจิตใจบอบช้ำทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตเพราะจิตใจจะติดซึมหดหู่เบื่อตัวเองเบื่อโลกเบื่อคนจิตใจเศร้าแถมยังเบลอๆลอยๆทำให้สมรรถภาพการทำงานให้คนอื่นลดลงด้วยความเป็นจริงอดีตผ่านไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แม้แต่อย่างเดียวแต่อย่างน้อยๆการที่เรามาคิดได้มาเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญได้ก็ถือว่ามีบุญติดตัวมาระดับหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปในอดีตเราต้องรู้จักให้อภัยจิตของเราเองไม่ตอกย้ำจิตใจให้บอบช้ำมากไปกว่านี้การที่จิตเจอกรรมให้ผลก็บอบช้ำมากพอแล้วการให้กำลังใจตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาเพื่อเอาชนะกรรมของตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นจิตใจจะไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆมีตัวอย่างของลูกค้าคนหนึ่งอายุ30ต้นๆเธอเป็นคนค่อนข้างสวยแต่วันที่เธอมาหานั้นจิตใจเธอเศร้าหมองหดหู่มากๆทำให้หน้าตาที่สวยนั้นดูไม่มีสง่าราศีเลยหน้าตาหมองอมทุกข์มากซึ่งลูกค้าที่เจอบางคนไม่สวยมากแต่มีสง่าราศีจัดทำให้กลายเป็นคนสวยไปเลยก็มีให้เห็นแต่พี่สาวคนนี้ถ้าจิตใจไม่เป็นอย่างนี้จะสวยมากเลยราศีก็คือประกายของบุญค่ะพอมาดูในดวงปีเกิดก็เห็นว่าเธอเป็นคนคิดมากลืมสิ่งที่ผ่านมาในอดีตได้ยากอีกเธอกำลังปล่อยจิตปล่อยใจให้เดินตามดวงมากๆซึ่งในตอนนั้นรู้สึกได้อีกว่าเธอกำลังโทษตัวเองเกลียดตัวเองก็ถามไปตามที่รู้สึกเธอบอกว่าเป็นอย่างที่บอกเลยไม่รู้ทำไมตอนนี้หยุดคิดไม่ได้หยุดที่จะรู้สึกผิดกับทุกเรื่องที่ทำมาไม่ได้เธอบอกอีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่โตมาทำบาปมามากกว่าทำบุญตอนเป็นวัยรุ่นที่กำลังเรียนหนังสือก็หนีพ่อแม่เที่ยวติดเพื่อนเที่ยวกลางคืนกินเหล้าใช้เงินพ่อแม่เปลืองมากไม่ตั้งใจเรียนมีแฟนระหว่างที่เรียนและก็เกิดท้องขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงก็ไปทำแท้งเพราะไม่อยากให้พ่อแม่รู้และเสียใจรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำอะไรดีเลย พอวันหนึ่งเพื่อนแนะนำหนังสือธรรมะของพี่ดังตรินให้อ่านไปหลายเล่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปหนามากตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่ค่อยมีความสุขส่วนหนึ่งก็เพราะกลัวกรรมที่ทำไปให้ผลเธอก็พยายามทำความดีใหม่มาตลอดตอนนี้เธอรู้สึกเสียใจมากไม่ชอบตัวเองเหมือนที่บอกมาพี่ต้องพยายามให้อภัยตัวเองไม่โทษตัวเองที่ทำผิดไปสำนึกผิดได้ขนาดนี้ถือว่าดีที่สุดค่ะพอพี่ได้รู้ว่าอะไรทำไปแล้วเป็นบาปพี่ก็ไม่คิดจะทำต่อแล้วนี่คะมีความตั้งใจใหม่ที่ดีถือว่าเดินถูกทางแล้วอดีตที่ผ่านไปเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยพี่ต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่านี้เขาก็บอกออกมาว่าอยู่กับปัจจุบันมันยากนะก็บอกไม่ยากหรอกค่ะลองดูลมหายใจเข้าออกดูสิคะเมื่อไหร่ที่รู้ว่าลมเข้าหรือออกก็เป็นการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันได้แล้วเพราะอย่างน้อยๆจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่โทษตัวเองมากไปกว่านี้เวลาที่โทษตัวเองขึ้นมาอีกก็พยายามให้อภัยตัวเองใหม่ยาวจิตใจไปติดกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เลยส่วนพี่สาวคนที่สองมาดูดวงด้วยความสดใสแต่พอเริ่มไล่ข้อบกพร่องของเธอเองตั้งแต่ชาตินี้ไปทีละเรื่องก็เห็นว่าเธอเริ่มรู้สึกจิตตกขณะที่ฟังข้อผิดพลาดของตัวเองและเธอก็พูดออกมาว่าทำไมพี่ถึงเลวได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้นะทำไมเป็นคนบาปขนาดนี้เลยเธอก็เริ่มที่จะโทษตัวเองเต็มๆ เธอก็บอกอีกว่าพี่ก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเป็นแบบนี้แต่พอมาฟังจากปากคนอื่นทำให้รู้สึกตอกย้ำว่าทำบาปมามากก็บอกเขาไปว่าที่พี่บอกให้พี่รู้ไปไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะพี่เองก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วจิตพี่ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วนี่แต่สิ่งที่ชี้ให้เห็นไว้เพื่อที่เวลาโดนกรรมเล่นงานจะได้ไม่ไปโทษคนอื่นไงจะได้ยอมรับผลของกรรมโดยซีโรราบไม่โยนให้เป็นความผิดของคนอื่นเธอก็บอกว่าเออใช่นะไม่เห็นต้องโทษตัวเองเลยหลายคนพอรู้สึกว่าตัวเองมีจุดบกพร่องและได้รู้จากปากของคนอื่นก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันในตอนแรกเป็นธรรมดาของจิตใจมนุษย์ที่ไม่ชอบให้ใครมาว่าตัวเองไม่ดีจิตใจของเราย่อมต้องการฟังสิ่งที่รื่นหูเป็นธรรมดาเมื่อก่อนที่จะปฏิบัติธรรมก็คิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้าเพราะเป็นคนใจดีช่วยเหลือเพื่อนมีน้ำใจต่อเพื่อนและสังคมไม่คิดทำร้ายใครก่อนแต่พอได้มาภาวนาเรื่อยๆก็เริ่มเห็นนิสัยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็เห็นว่าไม่มีนางฟ้าเหลือแล้วจิตใจมีแต่นางมารเยอะมากเห็นตอนแรกๆก็จิตตกไปนิดนึงเหมือนกันแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ตอกย้ำความชั่วที่ตัวเองได้ทำไปมากเท่าไหร่ก็เลยทำให้มีกำลังใจทำความดีอย่างมีความสุขไม่ดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาในใจมากจนทำให้ใจเศร้าหมองดังนั้นใครที่กำลังโทษตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่พอใจตัวเองต้องหันมาให้อภัยตัวเองได้แล้วนะคะจิตใจจะได้มีแรงในการทำความดีต่อไปค่ะ อย่าไปท้อแม้ยังไม่มีหนทางให้ดีสุดแรงใจถ้าจะล้มน้ำตาแค่เพียงบทเรียนจะก้าวไปถึงจะแพ้ ติดต่อมาพี่ได้ที่087-934-7871และ02-932-1887 3798/83หมู่บ้านสรานนท์ซอยลาดพร้าว101ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านโดยสดานันจารุคุณผล สิ่งที่หวัง ขอแม้ยังไม่มีหนทางทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจหากจะล้มน้ำตาแค่เพียงบทเรียนเพื่อก้าวไปถึงจะแพ้ใครชนะ